powiedział Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej, na którego czekamy za czas jakiś. Następnym razem. Bardzo Beata dziękuję. Michniewicz, do usłyszenia, dobrego do zobaczenia. Dnia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 28 czerwca, minęła 9. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Bardzo uważnie monitorujemy sytuację. Tak, Biały Dom mówi o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Pierwszą partię czołgów Abramsu trzyma dziś polska armia. W Poznaniu obchody rocznicowe czerwca 56. Amerykanie przyznają, że nie mają pełnego obrazu tego, co dzieje się z grupą Wagnera i jakie są plany tej organizacji. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia o potencjalne zagrożenie dla Polski i państw bałtyckich ze strony Wagnerowców, Biały Dom podkreślił przywiązanie USA do wspólnej obrony w ramach NATO. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Zastępczyni sekretarza prasowego Białego Domu Olivia Dalton powiedziała, że nie chce spekulować na temat dalszych losów grupy Wagnera. Bardzo uważnie monitorujemy sytuację i jesteśmy w bliskim kontakcie z sojusznikami. Nie mamy jednak idealnego obrazu tego, co się dzieje. Dalton dodała, że nie może potwierdzić, że dowódca grupy Wagnera Jewgenij Prigozhin dotarł na Białoruś. Na moje pytanie o pojawiające się w Polsce i krajach bałtyckich obawy związane z przeniesieniem się Wagnerowców na Białoruś, Olivia Dalton wskazała na artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Podtrzymujemy zobowiązanie do wspólnej obrony sojuszu NATO, który oczywiście obejmuje Polskę. Będziemy w kontakcie z sojusznikami i partnerami, by monitorować sytuację dokładnie i odpowiedzialnie. Prezydent Joe Biden, komentując wydarzenia w Rosji, powiedział w poniedziałek, że polecił swoim doradcom, by Stany Zjednoczone były przygotowane na różne scenariusze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że NATO musi zdecydowanie odpowiedzieć na rozmieszczenie najemników na Białorusi. Prezydent mówił o tym w Hadze po nieformalnej naradzie zorganizowanej przed szczytem sojuszu w Wilnie. Sekretarz generalny Jens Stoltenberg poinformował, że sytuacja na Białorusi jest obserwowana. Zapewnił, że NATO jest więcej niż gotowe do obrony swoich wszystkich sojuszników. Pierwsza partia Abramsów trafi dziś do polskich żołnierzy. W Szczecinie oficjalnie przekazane zostanie kompania zamówionych w Stanach Zjednoczonych czołgów. Mowa o 14 maszynach, które trafią do pierwszej warszawskiej brygady pancernej. Agnieszka Drążkiewicz. Oficjalna dostawa pierwszej kompanii czołgów to dopiero początek. Według zapowiedzi kierownictwa resortu obrony jeszcze w tym roku żołnierze dostaną kolejne dwie kompanie. Natomiast w roku 2024 Polska otrzyma następny batalion amerykańskich czołgów. Wszystkie egzemplarze zasilą jednostki wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, operującej na wschodzie naszego kraju. Której zadaniem jest obrona wschodnich rubieży Rzeczypospolitej, obrona poprzez właśnie odstraszanie, poprzez budowanie interoperacyjności, współpracę głównie z siłami Stanów Zjednoczonych. Mówił przed oficjalnym przyjęciem pierwszych egzemplarzy czołgów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Załogi do obsługi pierwszych czołgów zza oceanu są już przeszkolone. Stało się tak dzięki utworzeniu Akademii Abrams na poligonie w Biedrusku. Polski rząd zamówił w sumie ponad 360 czołgów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Mija 67 lat od historycznego wyjścia robotników zakładów Cegielskiego na ulicę Poznania. O prawach i godności świata pracy chce przypomnieć Wielkopolska Solidarność w rocznicę robotniczego zrywu. Także dziś trzeba przypominać o prawach ludzi pracy, mówi przewodniczący regionu związku Jarosław Lange. Też poszczególne firmy i zakłady mają swoje problemy. Sytuacja gospodarcza, przynajmniej na zewnątrz, wydaje się bardzo dobra. Jeśli chodzi o sytuację dotyczącą bezrobocia, wydaje się, że jest też okej. No ale mamy potężną inflację i to jest pewien problem. Oczywiście już w innym kontekście, w inny sposób, ale dbamy oczywiście tutaj o ten element pracowniczy. Po południu rocznicowe uroczystości odbędą się przy bramie zakładów Cegielskiego i przy pomniku poznańskich krzyży. Rząd pracuje nad wyrównywaniem luki płacowej między kobietami i mężczyznami, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Jak zaznaczyła w radiowej jedynce, większej uwagi w tym zakresie wymaga sektor prywatny. W Polsce luka płacowa to 4,5%, a więc jesteśmy liderem z najniższą luką płacową, średnia europejska ponad 12%. Tutaj jakbyśmy głębiej weszli w analizę tego tematu, to przede wszystkim jeżeli chodzi o sferę publiczną, tutaj tych zatrudnień w przedsiębiorstwach publicznych, ta luka jest bardzo mała. Większa jest w przedsiębiorstwach prywatnych. Dążymy do tego poprzez różne działania, żeby przede wszystkim ona była jak najniższa. Polska jest wśród 5 krajów Unii Europejskiej, w których luka płacowa wyniosła mniej niż 5%. Nasz kraj wyprzedzają jedynie Luksemburg, Rumunia, Słowenia i Włochy. Olsztyński konwój humanitarny po raz kolejny pojedzie na Ukrainę. 6 lipca ma wyruszyć do Chersonia przy granicy frontu, gdzie sytuacja jest szczególnie trudna po powodzi. Tym razem wolontariusze przygotowują największą pomoc z dotychczasowych, mówi organizator konwoju Adam Giska. Planujemy największy z dotychczasowych wszystkich konwojów. Będzie to 14 konwój i szacujemy, że będzie mieć 15-16 ton darów, które chcemy umieścić w 7-8 busach i zawieźć to dla potrzebujących. Oprócz Chersonia wolontariusze planują zawieźć dary także do Mikołajowa i wesprzeć dwa tamtejsze szpitale. To był serwis Trójki. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, teraz z licznymi rozpogodzeniami. Po południu przelotne opady deszczu, miejscami zwłaszcza na północy, wschodzie i południu kraju burze. Temperatura od 17 do 22 stopni, w rejonach podgórskich od 15 do 18. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków zachodnich. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert, zresztą sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Philips Ambilight 58 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Robisz wszystko, by twoje dziecko było bezpieczne w dzieciństwie. Zadbaj także o jego bezpieczną przyszłość. Zaszczep je przeciwko HPV i pomóż uniknąć onkologicznych konsekwencji zakażenia. Jeśli twoja córka lub syn ma 12 lub 13 lat, możesz zaszczepić ich bezpłatnie. To bezpieczne i skuteczne. Twoje dziecko. Bezpieczne teraz. Bezpieczne w przyszłości. Dowiedz się więcej. Wejdź na planujedługiezycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Cześć. Znasz jakiś sposób na obniżenie kosztów kredytu firmowego? Przecież masz konto w PKO Banku Polskim. No tak, ale kredyt wziąłem w innym banku. No to zrób tak. Idź do PKO Banku Polskiego, a ekspert sprawdzi twoją zdolność kredytową i oceni, czy może zaproponować ci lepsze warunki, w tym brak prowizji za przyznanie kredytu. O, dzięki. Warunki specjalne dotyczące obniżonej prowizji obowiązują do 20 października 2023 roku. Szczegóły oraz taryfę opłat znajdziesz na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Trójka przed południem. 28 czerwca, dzień trwa, a potrwa w sumie 16 godzin 49 minut. Maciej Załęcki, Monika Suszek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. Dzień dobry, najbliższe 3 godziny spędzimy razem. Zapraszamy do 12. Nie zawsze możesz mieć co chcesz. mówisz tak, że brak ci tchu. Gdy wszystko nagle traci sens, wciąż może być dobrze, dobrze, dobrze. I ja to znam. Wciąż może być dobrze, dobrze, gdy studenci z Politechniki Warszawskiej opracowali nowoczesne urządzenie, które ma pomóc osobom tonącym. Prototyp kapsuły ratowniczej tworzą dwie poduszki pneumatyczne, które uruchamiają się przy kontakcie z wodą. Wynalazek może pomóc osobom, do których trudno dotrzeć. Takie poduchy można wystrzelić za pomocą specjalnego urządzenia. O swoim wynalazku oczywiście opowiedzą konstruktorzy dzisiaj. Dzisiaj także, proszę Państwa, o kosmicznych śmieciach, których jest coraz więcej nad naszymi głowami, a kolizja z satelitą komunikacyjnym to ogromne straty finansowe, ale także przerwy w dostarczaniu sygnału, na przykład telewizji. Jak poradzić sobie z problemem kosmicznych śmieci? Jest pewien pomysł i o nim także dzisiaj opowiemy. A jak tam Państwa wakacyjne nastroje są dobre, a może niekoniecznie? No i pytanie, czy wakacje, czy urlop, a może remont, bo podobno sporo osób korzysta z tego wakacyjnego czasu, żeby pozmieniać pewne rzeczy w swoich mieszkaniach, albo nie tylko, także być może w autach. 2 2 7 3, 14,5 minuty po godzinie 9. Trójka przed południem. 18 minut po godzinie 9. Kalendarium muzyczne. No to muzyka, proszę bardzo, wyłoni się w pewnym momencie. O tak, spokojnie. Michał Grabkowski o dzisiejszych rocznicach. Dzień dobry, 28 czerwca. Dziś 77 lat kończy Bogdan Olewicz, który urodził się w 1946 roku w Bytomiu. Bogdan Olewicz to dziennikarz oraz autor tekstów wielu polskich przebojów. Pisał głównie dla zespołu Perfect teksty takich nagrań jak Autobiografia czy Nie Płaczewka, ale też dla Lady Punk i Budki Suflera. Piosenki do słów Olewicza śpiewali też Zdzisława Sośnicka, grupa Andrzej i Eliza, Seweryn Krajewski, Krystyna Prońko, Anna Jantar czy Urszula. My przypomnimy fragment wielkiego przeboju grupy Perfect. Roztrwonili w grach, w półlitrówkach pustych SOS, wysyłają świat, że na was już wiem, nie załatwię wszystkich pięknych. Nie Płaczewka. Do słów dzisiejszego solenizanta Bogdana Olewicza. 28 czerwca urodzili się również w 1945 roku David Knights, który był basistą zespołu Procol Harum w latach 1967-69. 20 lat później świat przywitał Sola Davisa, gitarzystę, skrzypka i perkusistę w zespole James. A w roku 1979 urodził się Tim McCord, basista zespołu Evanescence. Jeżeli chodzi o listy przebojów, to ta w Wielkiej Brytanii i rok 1986, wtedy w zestawieniu znalazła się piosenka The Age of Heaven duet Wham. Tego samego dnia zespół zagrał swój ostatni pożegnany koncert przed 80 tysiącami fanów na stadionie Wembley w Londynie. A w roku 1985 grupa Sister Sledge zdobyła pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii utworem Frankie. Oto jego fragment. Dzisiejsze kalendarium muzyczne przygotował Michał Grabkowski, a jeśli chodzi o teraźniejszość, to ja zapraszam Państwa na naszą stronę. Tam na górze informacja m.in. o liście przebojów. Kiedy Państwo klikną, to otwiera się najnowsze zestawienie. No i proszę zagłosować. A co dzieje się na liście, to oczywiście Państwu opowiemy. Yeah. program Trzeci Polskiego Radia. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie dragging my bag or dropping the bomb on my street. Come on, baby. Oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. Of the road, we see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of cancer, man, I don't mean a Hampstead nursery. But when you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired of saying I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Na liście, proszę państwa, trzy nowości: Alice Cooper, Anita Lipnicka, ale także najniżej notowana. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Więc może warto zagłosować, ale warto także posłuchać na miejscu 27. Dominik Dudek. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja. chcę, wciąga mnie z dołu, poczułem to, więc idę i dobre rzeczy widzę, zostawiam to, co mi przeszkadza, to nieuniknione, czasem nie wiem, nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Idę i dobre rzeczy widzę, zostawiam to, co mi przeszkadza, to nieuniknione, czasem nie wiem, nawet jeśli daję zawsze 100% siebie. Dominik Dudek pójdzie wyżej, to wszystko zależy od państwa. Mamy wakacje, jeździmy, zwiedzamy, a może państwo zwrócą uwagę na perełkę architektury drewnianej. Marta Piasecka i Marek Gaworski zapraszają do miejscowości Łopuszna pod Nowym Targiem. Trójka po królewsku. Państwo już wiedzą dokładnie, że województwo małopolskie znane jest z królewskich zamków i okazałych pałaców, ale słynie także z pięknych i malowniczych zabytków architektury drewnianej, przede wszystkim sakralnej. Dwór, który dziś odwiedzimy, należy do wyjątkowych na Podhalu, gdyż tak dobrze zachowanych wiejskich rezydencji w tym regionie kraju za wiele już nie pozostało. Zwłaszcza takich, które w pewien sposób łączą się z wybitnymi polskimi dziełami, jakim bez wątpienia jest na przykład Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Co wspólnego ma Łopuszna właśnie z Weselem? W dramacie Wyspiańskiego występuje kilkoro bohaterów powiązanych z rodziną właścicieli dworu, a mianowicie z Tetmajerami. Przypomnijmy, że w Weselu możemy spotkać poetę, którego pierwowzorem był Kazimierz Przerwa Tetmajer, a przede wszystkim gospodarza i gospodynie, których postaci były oparte na Włodzimierzu i Annie Tetmajera. A z samym dworkiem łączy się także osoba Seweryna Goszczyńskiego. Słynny poeta polskiego romantyzmu był jedną z ciekawszych osobowości ówczesnych czasów, rewolucjonistą i patriotom. W Łopusznej, w której znalazł schronienie, przebywał po klęsce powstania listopadowego w 1832 roku i co ciekawe, tu także snuł kolejne plany konspiracyjne. Czyli to nie miejsce, tylko tak naprawdę inspiracja dla wielu osób, ale powróćmy do historii samej Łopusznej. Historia wsi sięga XIV wieku, lecz najstarsze potwierdzone dokumentami informacje o Łopusznej pochodzą dopiero z XVI stulecia. Pierwszym znanym właścicielem majątku był wówczas Walerian Poradowski, który otrzymał wieś w 1575 roku z nadania Stefana Batorego. Jeszcze pod koniec XVI wieku wieś nadal była jego własnością, a na początku kolejnego stulecia stała się własnością Hieronima Przyłęckiego, sądeckiego kasztelana. No potem dzierżawcą majątku został Jan Lisicki i jego rodzina, która w 80. latach XVIII stulecia wykupiła już Łopuszną na własność. Ale kiedy powstał ten interesujący nas dworek? No jego powstanie określa się na rok około 1790. 90, kiedy miejscowy majątek należał do Romualda Lisickiego, konfederata barskiego. Wówczas w skład zespołu dworskiego wchodziły również drewniano-murowane zabudowania gospodarcze, między innymi osobno stojąca kuchnia. Potem ta piękna posiadłość w Łopusznej zmieniała swoich gospodarzy. Tak, po Lisickich wieś była własnością Tetmajerów, między innymi Leona Przerwy Tetmajera i jego żony Ludwiki. No i właśnie za ich czasów we dworze przebywał wspomniany wcześniej Goszczyński. Potem, po ślubie Kamili z Kazimierzem Lgockim, wieś przeszła w posiadanie właśnie jego rodziny. W latach 90. XIX wieku dwór został wyremontowany. Drewniane ściany otynkowano, zabielono, wewnątrz wzmocniono ściany wewnętrzne poprzez m.in. wprowadzenie okrągłych słupów, które w ten sposób podtrzymywały ten wysoki dach budowy. No i tutaj wyjątkowa niespodzianka, bo zabytek nie ucierpiał w trakcie II wojny światowej. No na szczęście. Po wojnie majątek Lgockich został przejęty przez Skarb Państwa, no i w trakcie upływu lat, no niestety zabudowania popadały w ruinę, ale dopiero przejęcie w 1978 roku przez Muzeum Tatrzańskie, no to uratowało zabytki przed zniszczeniem. We wnętrzach dworu urządzono kuchnię, przeznaczono na muzeum. Pozostałe zabudowania również udostępniono turystom. No jest więc to miejsce dziś ogólnie dostępne, w którym nie tylko można pobyć na łonie natury, ale także zapoznać się z ciekawą historią tej części naszego kraju. To wszystko w województwie małopolskim, a konkretnie w miejscu, które nazywa się Łopuszna, gdzie zabrał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. Rozmawiała Marta Piasecka. Warto odwiedzić to miejsce. Pytanie, czy państwo w wakacje odpoczywają, czy ten czas spędzają zupełnie inaczej, na przykład pracując bardzo ciężko, bo ważne projekty na przykład kończą się w wakacje albo mają swój finał, choćby w sierpniu. 2 2 i 7 3, 23 minuty pozostały do godziny 10. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. Being heartless again. Trójka przed południem, 14 minut pozostało do godziny 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz w naszym studiu, dzień dobry. Pogwizduję razem z redaktorem Piotrem, dzień dobry. Jak się pan ma? Dobrze się mam. Tak. Cyferki, liczby się zgadzają? Cyferki, liczby się zgadzają. Zastanawiam się, czy pan już ochłonął po tych truskawkach. Ależ oczywiście. No to już 3 dni nawet od weekendu, nie było no to ile można. Ze względu na to, że bardzo szybko je skonsumowałem. Były znakomite, bardzo dobre. Nie, bo też człowiek chyba odpoczywa, prawda? Jak tak przy truskawkach, przy zbiorach. Nie mówmy tego głośno. Dobrze, że to w pracy co? Można odpoczywać. No, ale proszę pana, no w naszej to zdecydowanie. Mówić do mikrofonu. Co to za... proszę pana, to co, może od jakiś prognoz zaczniemy? O ciężkiej pracy. Mhm. Proszę. Już, idziemy do pracy. Gospodarka w tym roku ma lekko przyspieszyć, ale z inflacją jeszcze przyjdzie nam żyć. Tak uważa firma S&P Global Ratings, która skorygowała swoje prognozy dla naszego kraju. PKB w tym roku ma urosnąć o 1,1%, to nieco więcej niż we wcześniejszych prognozach. W 2024 roku ma być na poziomie 3,2%. No a co z inflacją? Ta cały czas ma być wysoka, średnio prawie 12% w tym roku, w przyszłym 6%. No i ciekawostka. Pod koniec roku Rada Polityki Pieniężnej ma już obniżać stopy. To ciekawostka, ale coraz mniej, tak abym powiedział, niszowa, dlatego że nie tylko S&P tak prognozuje, ale i cały rynek wyczuwa węższe pismo nosem. Tak twierdzi chociażby Bartosz Turek, analityk HR. Wiara w realizację takiego scenariusza jest powszechna. Na początku ostatniego tygodnia czerwca 2023 roku trzyletnie kontrakty terminowe wyceniały bowiem koszt pieniądza w Polsce na trochę ponad 5%. To wyraźnie niżej niż podstawowa stopa procentowa wyznaczana przez Radę Polityki Pieniężnej. Jaka płynie z tego nauka? Gracze rynkowi stawiają swoje pieniądze na to, że stopy procentowe w Polsce pójdą w dół. A więc tańsze będą zarówno kredyty, jak i niżej oprocentowane będą lokaty. Według analityków, na przykład PKO BP, obniżka stóp będzie możliwa dopiero jesienią, po tym jak Rada Polityki Pieniężnej zapozna się z listopadową projekcją inflacji. Nie można czekać na dzień po wojnie. Polskie firmy już teraz muszą działać na Ukrainie. To jeden z wniosków z wczorajszego posiedzenia międzyresortowego w KPRM. Dokładnie za tydzień na Ukrainie ma być rządowy pełnomocnik do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz. W Kijowie ma wznowić działalność zagranicznego biura handlowego. To zagraniczne biuro handlowe będzie oferowało usługi nie tylko te, które dziś proponuje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, ale także będzie takim jednym okienkiem do usług oferowanych przez wszystkie instytucje rozwojowe, czyli na przykład ubezpieczenia KUKE, na przykład kredyty BGK-owskie dystrybuowane przez KredoBank, czy też wszelka inna pomoc rozwojowa i dyplomatyczna, jaką możemy dzisiaj oferować. Pracownicy ZBH-u będą mieli status dyplomatyczny i to jest nowa rzecz. Zarejestrowane w Polsce i na Ukrainie firmy będą mogły, jak słyszeliśmy, uzyskać kredyty i ubezpieczyć je. A to pierwsza taka pomoc dla firm działających na Ukrainie od wybuchu wojny. Jadwiga Emilewicz przypomniała, że 600 firm z naszego kraju prowadzi teraz na Ukrainie działalność gospodarczą. Zatem my nie czekamy na dzień po, nie czekamy, będąc aktywnym partnerem w dyskusjach z największymi gospodarkami świata, które dzisiaj formułują fundusze, które będą przeznaczone do odbudowy Ukrainy, ale które, jak dzisiaj wiemy, są na poziomie deklaracji, a jeszcze nie operacji. My chcemy przygotować instrumenty finansowe, posiłkując się polskimi instytucjami rozwojowymi, które będą oferować produkty dla polskich firm, ale także dla firm zagranicznych, które na polskim rynku operują od dawna. Tematem spotkania w KPRM było też zniesienie przez Narodowy Bank Ukrainy moratorium na zakaz wywozu gotówki z Ukrainy. Taki zakaz obowiązywał od wybuchu wojny i utrudniał prowadzenie tam biznesu. Wśród zapowiedzi pojawiła się też rozbudowa infrastruktury transportowej i logistycznej z Ukrainą. Orlen będzie ściągał ropę z Norwegii. Przedstawiciele koncernu z Płocka i BP podpisali umowę w tej sprawie. Surowiec z tego kierunku ma pokryć 15% zapotrzebowania spółki. Jest to kontrakt na rok czasu, dostawy 6 milionów ton ropy. Pragnę zaznaczyć, że w systemie mamy 46 milionów ton. Ropa będzie pochodzić z Morza Północnego. Tak mówił szef Orlenu Daniel Obajtek. Ropa od koncernu BP ma trafiać do Polski przez terminale w Gdańsku i Butyndze na Litwie. Co dalej z wakacjami kredytowymi? W lipcu i sierpniu ma się okazać, rząd wtedy ostatecznie zdecyduje, czy będzie można odroczyć raty kredytu także w przyszłym roku. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki. Nie wykluczył, że ewentualne przedłużenie kredytowego urlopu zostanie utrzymane, ale na nowych warunkach. Prawie 60% Polaków planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Nieco ponad 20% zamierza wyjechać za granicę, 14% zostać w domu. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Związku Banków Polskich. Ponad połowa badanych przyznaje, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku, ale wydaje mi się, że najważniejszy wniosek z tego badania, zdecydowana większość, 85%, nie zamierza się w tym roku zadłużyć w związku ze swoim urlopem. urlopem. Brawo, trzymamy kciuki, oby te wakacje rzeczywiście bez długów i bez żadnych dłużyzn nam przebiegły. Dobrych decyzji inwestycyjnych na dzisiaj i na każdy dzień. No i do usłyszenia. Marcin Jagiełowicz przygotował te wszystkie informacje. I pogwizduje wesoło znów. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Zapominając już o tym, że żyjemy dla wspomnień tu, każda chwila siłą, gdy braknie tchu. W sercu talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. To ta noc, w której nasze ciała płoną jak słońce. Trzymając się za ręce, prowokujemy szczęście jedno z tych chwil. To ta noc, w której nasze zmysły proszą o więcej. W świetle niezliczonych gwiazd. To gwiazd namiętności. Czuję się ty, czuję ją ja, czuję ją my. Ze mną chodź, pełne radości, nauczmy świat kochać. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów, używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Z mocą namyślności używam języka swego ciała. Słów, grów naszych serc spotyka się to działa. Bez lęku w krainie intymności, nasze świątyni tajemniczości. Bo w słowniach, który nas rozwa, jestem tu. Nie używając zbędnych słów. O oh, nie yeah. Zamknij oczy i oddychaj mną. Oddychaj mną. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. W sercu talizman zaklętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach spokoju i zmysłu. Talizman zaklętych słów. Używam go tylko wtedy, kiedy jesteś tu. Obok mnie, w mych ogrodach. Trójka.